إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ملبز الحمد لله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مخصوص olan Selasetül Usul kitabının şərhinə davam edirik. Üç əsas kitabının şərhinə davam edirik. Və bu gün də Şeyx müəllif Rahimahullahın bu kiçik risaləsində zikr etdiyi, gətirdiyi üç məsələdən danışacaq. Və hansı ki, bu üç məsələ dinin əsası ilə, dinin təməli ilə əlaqəli olan məsələdir. Və hansı ki, ilkin olaraq hər bir müsəlmanın, hər bir şəxsin etiqat etməsi vacib olan məsələlərdir və bu məsələləri bilməməsi, bu məsələlərdə qafil olması və bu məsələlərə xələl gətirməsi onun İslamının və müsəlmanlığının sağlam olmasının, səhih olmasının qarşısını alır. Və müəllif rahimahullah buyurur, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الله سنة رحمة سن. Bil ki, her bir Müslüman kişi ve kadına örgenilmesi ve onlarla emel etmesi vacip olan üç mesele var. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Birincisi odur ki biz bilməliyik ki Allah subhanahu wa ta'ala bizi ruzulandırıb və bununla yanaşı da bizi başlı başına bıraxmayıb, əksinə bizə rəsul göndərib, elçi göndərib, kim ona tabi olarsa cənnətə girər, kim ona asi olarsa cəhənnəmə girər. Buna da dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Həqiqətən biz Firona rəsul göndərdiyimiz kimi sizə də sizin əməllərinizin üzərində şahid ola biləcək bir rəsul göndərdik. Və Firon bizim göndərdiyimiz və Firon bizim göndərdiyimiz rəsula asi oldu və biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq. Əs-səniyyətu ənnə Allaha la yarda ən yüşrəkə ma'ahu əhədun fi ibadətihi lə mələkun muqarrab və lə nəbiyyin mursəl və dəlili qovluhu ta'ala və ənnəl məsacidə lilləh fələ tədu'u ma'allahi əhədən. İkincisi odur ki, biz bilməliyik ki, Allah subhanahu wa ta'ala heç bir halda və heç bir zaman özünə şərik qoşulmasından razı deyil. O Allaha şərik qoşula bilən kəs, Allaha ən yaxın olan mələk olsa da belə, mürsəl bir peyğəmbər olsa da belə, Allah onların özünə şərik qoşulmasından əsla razı deyil və buna dəlil də Allah Teala'nın ayəsi. Allah Teala buyurur, məscidlər Allaha məxsusdur, Allahdan başqasına dua etməyin. Əs-səlisətu ənnə mən ətə'ər rəsulə və vəhhədə Allaha lə yəcuzu ləhu məvalətü mən həddə Allaha və rəsulə və ləu kənə əqrəbə qarib. Və dəlili qovlu ta'alə, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Biz bilməliyik ki, o kəs ki, vacibdir ki, biz bilək ki, etiqad edib əməl edək ki, o kəs ki, Allahın göndərdiyi elçiyə tabədir, ona itaat edir və ibadətdə Allahı təkləşdirir, belə bir kəsə Allah və Rasulunun düşmənlərini dost tutmaq olmaz, həmin o düşmən ən yaxın qohum olsa da belə. Buna dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyurur, Ey Muhammed, sən elə bir kəs, elə bir insanlar, elə bir qövüm görmərsən ki, onlar Allaha və qiyamət gününə iman etsinlər, bununla da yanaşı Allah və Rasulunun düşmənlərini dost tutsunlar. Sən belə bir kəs görmərsən, həmən o düşmənlər onların ataları, övladları, qardaşları, yaxın qohum əqrəbələri olsalar da belə onları dost tutmazlar. Onlar elə bir kəslərdir ki, Allah onların qəlblərində iman yazıb və özündən olan bir ruh ilə onları gücləndirib və onları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcək, onlar orada əbədiyyən qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın ordusudurlar və bilin, agah olun ki, Allahın ordusu uğra çatanlardır. Və bu müəllif rahimahullahın zikr etdiyi bu üç məsələ idi və indi şərhçi Abdurrahman İbni Qasim Nəcdi rahimahullah şeyxin gətirdiyi bu üç məsələ ilə əlaqəli nə şərh edibsə onu təqdim edək və şərhçi rahimahullah buyurur: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف من ذكر وأنثى حر وعبد وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. مؤلف dedi ki, her bir kişi, her bir Müslüman kişi ve kadına örgənilməsi vacibdir. Yani müəllif onu demək istəyir ki, istər kişi olsun, istər qadın olsun, İstər qul olsun, istər azad insan olsun, fərqi yoxdur. Hər bir kəsə bu məsələləri müəyyən olaraq öyrənmək vacibdir və bu məsələni tərk etmək, kim tərk edərsə, insan əgər bunu tərk edərsə, cəzalanar. Qoluhu ta'allumu hadihil məsailis səlasi vəl əməl bihinnə. Ey, mə'rifətuhunnə və eytiqadu məanihinnə vəl əməl bimədlulihinnə. فَإِنَّ الْعَمَلَ هُوَ ثَمَرَةُ الْعِلِمِ. Və müəllif buyurdu ki, üç məsələni öyrənmək və onlarla əməl etmək. Yəni, müəllif demək istəyir ki, bu üç məsələni bilmək, bu üç məsələyə etiqad etmək və onların dəlalət etdiyi şeylərlə əməl etmək. Və həqiqətən əməl də elmin səmərəsidir. قَوْلُهُ الْاُولَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا. Və müəllif buyurmuşdu ki, birinci odur ki, biz bilməliyik ki, Allah Teala bizi yaradıb və ruzulandırıb. Bu o deməkdir ki, əvcədənə bə'də ən ləm nəkun şeyən li ibadətihi və razaqana ən ni'mə linəstə'inə bihə alə mə xalqana ləhu. Müəllifin bu sözü o deməkdir ki, yəni biz heç bir şey olmadığımız halda Allah Teala bizi yaratdı ki, biz ona ibadət edək və bizi nemətləndirdi ki, bizə nemətlər verdi ki, biz o nemətləri istifadə etməklə ona ibadət edək. Biz o nemətləri istifadə etməklə ona ibadət edək. Və qoluhu və ləm yətruqnə həmələn. Və müəllif buyurdu ki, və Allah-u Teala bizi başlı-başına buraxmayıb. Allah-u Teala bizi başlı-başına buraxmayıb. Müəllif demək istəyir ki, yəni muhmalinə muattilinə sudan şibhul bəhaim la nu'maru və la nunha. Yəni müəllif demək istəyir ki, yəni Allah Taala bizi başlı başına diqqətsiz əbəs yerə yaratmayıb. Boş yerə bizi belə buraxmayıb. Necə heyvanlar kimi. Hansı ki heyvanlar onlara nə əmr olunur, nə qadağan olunur. Allah Taala bizi belə yaratmayıb. Qala Taala, Allah Teala buyurur ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ. Məgər insan elə düşünür ki, elə güman edir ki, o başlı başına bıraxılıb. Və qala Teala, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ. Məgər siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi boş yerə yaratmışıq və siz bizə, bizim yanımıza, bizim dərgahımıza qaytarılmayacaqsınız. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ. Hak hükümdar Allah hər şeydən uzadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Və qovluhu bəl ərsələ ilin rəsulən. Və müəllif buyurmuşdu ki, müəllif dedi ki, əksinə Allah Teala bizə elçi, rəsul göndərib. Və huvə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ərsələhu bil hudə və dinin haqq. Allah Teala onu hidayət yolu ilə və haqq dininə göndərmiş. Və hədə aslun azim min usulüddin yəcibə aleynə ma'rifətuhu və eytiqaduhu və l'amalu bi muqtadahu. Və bu da əzəmətli bir əsasdır. Dinin əzəmətli bir əsaslarındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə üçün göndərilib və bizim Peyğəmbər ilə mükəlləf olmağımızı bilməyimiz dinin ən əzəmətli əsaslarından biridir. Vacibdir buna etiqad etmək, bunu bilmək və bunun tələb etdiyi şeylərlə əməl etmək. Qoluhu fəmən ata'u dəxaləl cənnə. Müəllif buyurdu ki, kim o rasula itaat edərsə cənnətə girər. Yəni, li'anna ta'atuhu ta'atun lillah. Çünki rasula itaat Allah'a itaatdir. Allah Teala buyurdu ki, "Əmən yuti'illah və rasuluhu yudkhilhu cennatin tecri min tahtiha al-anhar khalidin fiha və zalikal fawzul azim." Allah Teala buyurdu ki, kim Allah'a və onun rasuluna itaat edərsə, Allah onu altından çaylar axan cənnətə daxil edər. Onlar orada əbədiyyən qalarlar. Və əzəmətli uğur da elə budur. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Allah Teala buyurur ki, kim Allaha və onun Rasuluna itaat edərsə, Allahdan qorxub çəkinərsə, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Onlar da uğura çatanlar. وقوله ومن عصاه دخل الجنه ومؤلف buyurdu ki kim o və müəllif mətndə buyurmuşdu ki kim o rasula Allahın göndərdiyi o elçiyə yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm asi olarsa Allah onu cəhənnəmə salar. A'adanallahu minha Allah bizi ondan qorusun. Yəni bu o deməkdir ki müəllifin bu sözü Allah Taala'nın bu ayəsi ilə açıqlanır. Allah Taala buyurur ki وَمَنْ يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Allah Teala buyurur ki, kim Allah'a ve onun Resuluna asi olarsa ve Allah'ın koyduğu hədləri, hududları aşarsa, Allah onu əbədiyyən qalacağı oda salar ve onun üçün orada alçaldıcı əzab olar. وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِتَاعَتِهِ وَنَهَانَ عَنْ مَعْسِيَتِهِ فِي غَيْرِ مَوْدِعٍ مِنْ كِتَابِهِ Və Allah subhanahu wa ta'ala bizə göndərdiyi elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə itaat etməyi əmr etmiş və ona asi olmağı qadağan etmişdi. قَوْلُهُ وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ Və müəllif zikr etdiyi, gətirdiyi bu məsələyə Allah Teala'nın kitabından ayə gətirmiş. O da o ayədir ki, həqiqətən biz sizə sizin əməllərinizin üzərində şahidlik edə biləcək rəsul göndərdik. Yəni, bu ayənin mənası odur ki, مَعْشَرَ الثَّقَلِينَ بَعَمَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yəni, bütün insanlar İstər cinlər və istər də insanlar olsun. Allahın Rasulu bütün bunların hamısına göndərilib. Və qala ta'ala və kədəlikə cəalnəkum ümmətən vəsatə litəkunə şühədə aləl-nəsi və yəkunur rasulu aleykum şəhidən. Və həmçini Allah Teala ayədə buyurur ki, biz sizi orta bir ümmət etdik və beləliklə də biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun. Yəni, Allah Subhanahu wa Teala bizim əməllərimizin üzərində bizə şahidlik edə biləcək Rasul göndərdiyi kimi, həmçini bizi də, Muhammed ümmətini də, digər ümmətlər üzərində, onların əməlləri üzərində şahidlik edə biləcək bir ümmət edib. Qoluhu kəmə ərsəlnə ilə Fir'an Rasulə və müəllif gətirdiyi ayədə Allah Teala buyurdu ki, necə ki, biz bundan qabaq Fir'ona Rasul göndərmişdik. Ayənin birinci səsində Allah Teala buyurmuşdu ki, biz sizi əməllərinizin üzərində şahid ola biləcək Rasul göndərdik. Necə ki, bundan qabaq da Fir'ona göndərmişdik Rasulu. O Rasul da huva Musa Kəlimur Rahman aleyhissələm kəmə əxbər Allaha bihi fi qeyri mövdi min kitabihi. Və o da Allah Teala'nın Firona göndərdiyi Peyğəmbər Musa aleyhissalam idi və onun barəsində də Allah Teala öz kitabında bir çox yerdə xəbər vermiş. Qolu fəəsə Fir'anur Rasul və Allah Teala buyurdu ki, Firon göndərdiyimiz Rasul ası oldu. Ey əsə Fir'anur Rasulallahi Musa aleyhissalam və əbə illət təmədiyə fil kufri və tuğyan. Yəni, Firon Allahın göndərdiyi Rasul Musa aleyhissalama ası oldu. Seçdiyi yolda yalnız öz küfründə və tüğyanında, tağıtlığında davamiyyətdə olmağı seçdi Firon. Və qoluhu fəəxadnəhu əxdən və bilə. Və ayənin sonunda Allah Teala buyurur ki, biz də onu, yəni Fironu, şiddətli bir əzab ilə yaxaladıq. وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد. Yəni bu şiddətli əzab Firon və onun ordusunun dənizdə boğulması ilə baş verdi və onların heç kim qurtarmadı. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة ثم عذاب النار. Və bu əzabdan sonra başqa bir əzab var bərzax həyatında. Qiyamətə kimi onlar odun içində olacaqlar bərzaxda. Necə ki, Allah Teala bu ayədə buyurur ki, Ən-nəru yu'raduna aleyhə quduvvən əşiyyə. Allah Teala buyurur ki, od, cəhənnəm odu, gecə və gündüz, Fironun ailəsi, Firon və onun ordusu gecə və gündüz yandırıcı oda girirlər. Və axirətdəki, bunların axirətdəki əzabı da odur ki, Allah Teala buyurur ki, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Və ayədə də Allah Teala buyurur ki, qiyamət günü baş verdikdə isə, Allah Teala buyuracaq ki, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Firon və onun ordusunu və onun ətrafında olan vəzirlərini hamısını şiddətli əzaba salın. Fəhədihi aqibətul əsin lirrusul. Və rasullara ası olan hər bir kəsin aqibəti budur. Və cəzəul müxalifinə li əmrihim. Rasulların əmirlərinə qarşı müxalif olan hər bir kəsin cəzası budur. Və bu ayənin də mənası budur ki, nəyə görə müəllif birinci məsələ nə olduğunu dedi, bildirdi ki, hər bir, istər kişi olsun, istər qadın olsun, fərqi yoxdur, hər bir müsəlman kişi və qadına öyrənilməsi vacib olan üç məsələ var. Onun birincisi odur ki, yəni biz bilməliyik ki, Allah Teala bizi ruzulandırıb, bizi yaradıb, bizi ruzulandırıb və bizi başlı-başına buraxmayıb. Əksinə, biz örnək götürək deyənə, tabi olaq deyənə, İtaat edək deyənə bizə Rasul elçi göndərib, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və kim o elçiyə tabi olarsa cənnətə girər və kim ona asi olarsa cəhənnəmə girər. Və bu nə alaqalı ayə gətirdi? Müzəmmil sunəsi 16-cı, 15-ci ayləri. O ayədə Allah Teala buyurur ki, biz Firona Rasul göndərdiyimiz kimi sizə də sizin əməllərinizin üzərində şahid ola biləcək Rasul göndərdik. Və Firon göndərdiyimiz Rasula ası oldu və biz də onu şiddətli bir əzab ilə yaxaladıq. Və müəllifin gətirdiyi bu məsələ ilə əlaqəli bu ayənin mənası odur ki, Fəhdiru əntum əyyuhəl ümmə. فاهذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم. أينما نصود في بمية لما ألفين يتردي بقاعدة onu ifade edir ki, ey Muhammed ümmeti, peygamberiniz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asi olmayın, onun emirlerine muhalif olmayın, ona karşı çıkmayın. Eğer siz ona karşı çıksanız, onun emirlerine muhalif olsanız, Firavun ve onun ordusunun başına gelebilecek azab, hansı ki dünyada da o azabı hak edilir, berzakta da o azabı hak edilir, ve ahirette de o azabı hak eleyecekler. Siz de muhalif olsanız Firavun'un başına gelen de sizin başınıza gelecek. Ve Allah bizi ondan korusun. Ve Kur'an'da neçə ayeler var ki, o ayeler bize bildirir ki, Allah'ın gönderdiği elçilere tabi olmak hoşbəxtçilik ve onlara asi olmak ise bədbəxtçilikdir. Ve sonra ikinci qaydada müəllif ikinci qayda buyurdu ki, Allah Subhanahu ve Taala heç bir halda, heç bir zaman özünə şərik qoşulmasından razı deyil. Özünə şərik qoşula bilən kəs Allah'a yaxın olan bir mələk olsa da belə, mürsəl bir peyğəmbər olsa da belə, Allah buna razı deyil və buna dəlil Allah Teala'nın ayəsi, Allah Teala buyurur ki, məscidlər Allah'a məxsusdur. Məscidlər Allah'a məxsusdur. Allah'dan başqasına dua etməyin. Və şərhçi Abdurrahman ibn Qasim Nəcdi buyurur ki, "Əs-səniyyətu ənnə Allaha la yərza an yüşrikə ma'ahu ahadun fi ibadətihi." İkincisi odur ki, müəllif buyurdu ki, Allah Subhanahu ve Teala heç bir zaman və heç bir halda özünə şərik qoşulmasından razı deyil. Fəhvə subhanəhu əl-mustahiq ləhə vəhdəh və mən sivahu lə yəstəhiq şeyən minhə. Və Allah subhanəhu tealədir ibadətə layiq, ibadət haq eləyən o layiqdir ki, ibadətin olunsun və ondan başqa heç bir kəs ibadətə layiq deyil, ibadət oluna bilməz. Və ləyənə şirkə azləmə zulüm. Çünki Allah'a şərik qoşulmaq, Allah'a şərik qoşmaq, Allah'ın haqqı olan ibadət növlərindən hansındansa birini Allah'tan qeyrisinə etmək şirkdir və şirk də ən əzəmətli zülümdür. Necə ki, bu arada Allah tələb buyurub, İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk əzəmətli, böyük bir zülümdür. Və zulmu vəd'u şey'i fi qeyri məvdi'ihi. Zülm sözünün mənası odur ki, zülm sözünün mənası odur ki, bir şeyi haq etmədiyi bir yerə qoymaq. Yəni, bir şeyi haq etmədiyi, layiq olmadığı bir yerə qoymaq. Uyğun olmadığı bir yerə qoymaq. Fəsəmməllahu əl-müşrikə zalimən liənnəhu vədə'al ibadətə fi qeyri məvdi'ihə. Allah Teala da müşrikü ona görə zalim adlandırıb ki, çünki o ibadəti lazımı olan yerə qoymayıb. İbadət kimə edilməlidir? Allaha. O müşrik ibadəti kimə edib? Allahdan qeyrisinə. İbadəti neyib? Lazımı olan yerinə qoymadığına görə Allah Teala müşriki Qurani Kərimdə zalim olaraq adlandırıb. Və sərəfəhə li qeyri müstəhiqihə. Çünki o ibadəti layiq olmayan yerə sərf edib. Və əxbərə təalə ənəhu lə yarda li ibadiyəl kufrə. Və Allah Teala öz kitabında bildirib ki, o öz qullarından küfrə razı deyil. Və innəmə yarda ləhumul İslam. Allah Teala ondan razıdır ki, insana İslam'a riayət eləsinlər. Kəmə qalə təaliz ki, Allah Teala bu buyurub. Və radiyyətü ləkumul İslamə dinən. Allah Teala Maide Suresi 3. ayda buyurur ki, və sizin üçün İslam dinini razı gördüm. Və sizin üçün İslam dinini seçdim. Sizin üçün yalnız İslam dinindən razıyam. Və hədisdə də varid olub ki, إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Evet, size de varık olup ki, sahih hadiste geldi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Teala sizin etdiyiniz üç əməldən razıdır. Yalnız üç əməldən razıdır. Və üç əməlin birincisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikr edir, buyurur ki, ona ibadət edəsiz və ona heç bir şey şərik qoşmayasız. Və sonra müəllif kitabda buyurmuşdur ki, Lə mələkum müqarrab və lə nəbiyyum mursal. Yəni, Allaha qoşula biləcək o kəs, Allaha ən yaxın mələk olsa da belə və mürsəl bir peyğəmbər olsa da belə Allah razı deyil. Bu o deməkdir ki, yəni, Lə yarda subhanahu, لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل. Yəni Allah Teala heç bir halda, heç bir zaman və heç bir cür razı ola bilməz. Razı deyil ki, ona kimsə şərik qoşulsun, ona ən yaxın mələk olsa da belə, ən yaxın peyğəmbər, rasul olsa da belə. Yəni, fadlanan qeyrihimə min səril məxluqat. Yəni, bunların Allaha şərik qoşulmasından Allah razı deyilsə. Yəni, Allah razıdır ki, ən yaxın mələk olsa da belə ona şərik qoşulmasından razı deyil və ən yaxın peyğəmbər olsa da belə şərik qoşulmasından razı deyil. Bəs o peyğəmbərlərdən və o mələkdən də aşağı səviyyəcə, mərtəbəcə aşağı olan kəs Allaha şərik qoşulsa, bəs onda necə? Bundan razı olarmı? فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِعِبَادِهِ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ كَالْمَلَائِكَةِ وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ فَغَيْرُهُمْ بِطَرِيقٍ أَوْلَى بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. Və necə dediyimiz kimi Allah Teala ən yaxın mələklərin mələklər olsa da belə, yaxın mürsəl peyğəmbər olsa da belə, hansı ki bu peyğəmbərlər də ən əfsəl məxluqlardır, onlar olsa da belə özünə şərik qoşulmasından razı deyil. Bəs bundan aşağı olanlar, bunlardan aşağı olanların Allaha şərik qoşulmasına Allah daha üstündür ki, razı olmasın. لِيَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا لِلَّهِ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهِ. Çünki ibadət yalnız Allaha edilər. فَكَمَا أَنَّهُ الْمُتَفَرِّضُ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيرِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَى mən sivə. Və necə ki Allah Teala yaratmaqda, ruzu verməkdə, idarə etməkdə təkdir, təkləşdiririk, insanlar təkləşdirir, eləcə də Allah ibadətdə də təkləşdirilməlidir. İbadət tək ona edilməlidir. Və sonra müəllif buyurmuşdu ki, وَدَلِلُ قَوْلُ تَعَالَ وَاَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُمَا اللَّهِ اَحَدًا. Bu müəllif bu məsələ ilə əlaqəli dəlil gətirdi. Hansı məsələ ilə? Yəni, Allah da heç bir halda özünə şərik qoşulmaqdan razı deyil. İstər mələk olsun, istər ən yaxın peyğəmbər, ən yaxın mələk, nə cür yaxın, salih insanlar olsun, Allah heç bir halda razı deyil. Və buna dəlil Allah Teala ayəni gətirdi. Hansı ayə? Cin surəsi 18-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدِ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَا اللّٰهَ اَحَدًا. Məsidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqasına dua etməyin. Yəni, وَاَنَّ الْمَوَادِعَ الَّتِي بُنْيَتْ لِلصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللّٰهِ. Məsidlər o yerlərdir ki, namaz, ibadət və Allahı zikir etmək üçün bina edilən, inşa edilən yerlərə deyirlər. Və Allah Teala bu ayədə buyurdu ki, fələ tədu'u, dua etməyin. Allah Teala buyurdu ki, fələ tədu'u, dua etməyin. Nəhyun am li cəmi'il xalqi əl-insi vəl-cin. Bu ayədə bütün insanlara və cinlərə, bütün məxluqata Allahdan qeyrisinə dua etmək qadağan olunur. Bu ayədə Allah Teala bütün insanlara, bütün cinlərə Allahdan qeyrisinə dua etməyə qadağan eləyir. Və bu ayədə, ayənin sonunda Allah Teala buyurur ki, Fələ tədu məallahi əhədən. Allahdan başqa heç kəsə dua etmə. Əhədən, heç kəsə. Bu nə deməkdir? نكرة في سياق النهي شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك، فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ve Allah Teala ve bu ayette Allah Teala sonunda buyuruyor ki: "Fela tedu ma'allahi'den." Allah'tan başka hiç kese dua etmeyin. Ve biz fikir versek, Arap dilinde kayda budur ki, böyle bir kayda var ki, eğer isim gayri müeyyen şeklindedirse, eğer isim gayri müeyyen şeklindedirse ve o ismin önünde de İnkar formasında, inkar şəklində olan feil gəlirsə, inkar edilən nədirsə, orada söhbət nədən gedirsə, inkar edilən nədirsə, o ümumən hər şey aid edilir. Və biz bu ayədə baxılandıqda görürük ki, Allah deyir ki, "Fələ tədur məallaha ədən." Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Heç kəsə dua etməyin. Və görürük ki, "Fələ tədru" inkar formasında Allah Teala feili gətirib. Və axırda da qeyri-müəyyən şəkildə müəyyən olmayan, qeyri-müəyyən şəkildə isim gətirib və söhbət də nədən gedir ayədə? Allahdan başqasından dua etməməkdə. Və ərəb dilinin qaydası da nədir? Qayda odur ki, əgər feil inkar şəkilindədirsə, isim də qeyri-müəyyən şəkildədirsə, qeyri-müəyyən formadadırsa, onda orada söhbət nədən gedirsə, qeyd nədən nə barədə olunursa, o ümumən aid edilir. Bu ayədə də Allah Teala buyurur ki, "Fələ tədu məallahədən." Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Yəni o heç kəs ümuməndir. Kim olur olsun, istər büt olsun, istər vəli olsun, istər ağac, qəbir, salih bir insan, peyğəmbər, mələk, kim olur olsun, Allah Teala bu ayədə heç bir kəsi istisna etmədən buyurdu ki, "Fələ tədu məallahi əhədən." Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Yəni, bu ayədə ərəb dilinin qaydasına görə, çünki Quran ayələri ayə-ayəni təfsir edir, ayə-hədisi təfsir edir və təfsirin növlərindən də biri odur ki, ərəb dili lüğəti ayəni təfsir edir. Və bu ayədə də bəyəq dediyimiz kimi qayda budur ki, əgər feilin önündə inkar edici ədat gəlirsə və feildən sonra da gələn isim qeyri-müəyyən şəkildədirsə, orada söhbət nədən gedirsə ümumən aid edilir və bu ayədə də Allah-u Teala Allahdan başqa heç kəsə dua etməməkdən danışır. Və biz də açıq-aşkar bir şəkildə görürük ki, Allah Teala bu ayədə heç kəsi istisna etmədən buyurur ki, Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Və o heç kəs, dediyimiz kimi, istər büt, istər peyğəmbər, istər salih insan, istər imam, kim olur olsun, istər qəbir, kim olur olsun, Allahdan qeyrisinə dua etmək olmaz. Dua, Allahdan qeyrisinə dua etmək böyük şirkdir. Allahın bağışlamadığı bir günahdır. Yalnız tövbə ilə bağışlanır. Və elə bir günahdır ki, Allah-u Teala onun barəsində buyurub ki, Allah özünə şərik qoşulmasını əsla bağışlamır. Lakin şirkdən aşağı olan günahları istədiyinə bağışlayır. Başqa bir ayda Allah-u Teala buyurub ki, kim Allah'a şərik qoşarsa, artıq Allah-u Teala ona cənnəti haram edər. O cənnəti heç vaxt girə bilməz. Onun varacağı yer, əbədiyən qalacağı yer cəhənnəm olacaq. Və zalimlərin də heç bir köməkçisi olmaz. Və sonra üçüncü qaydada müəllif buyurmuşdu ki, üçüncü qayda müəllif buyurdu ki, o kəs ki, Rasula tabidir və ibadətdə Allaha təkləşdirir, belə bir kəsə Allah və Rasulun düşmənləri ilə dostluq etmək olmaz. Həmin o düşmənlər ən yaxın insanlar olsalar da belə. Və buna dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi, Allah-u Teala buyurur ki, ey Muhammed, sən Allaha və qiyamət gününə iman edib və bununla yanaşı və bununla da yanaşı Allah və Rasulun düşmənlərini dost tutan bir kəsi görməzsən. Həmin o düşmənlər onların ataları, övladları, qardaşları, ən yaxın qohumları olsalar da belə onları dost tutmazlar. Onlar elə bir kəslərdir ki, Allah Teala onların qəlblərində iman yazmış və özündən olan bir ruhu da onları gücləndirmiş və altından çaylar axan cənnətlərə onları daxil edəcək. Onlar orada əbədiyən qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Onlar Allahın dəstəsidir, ordusudur. Və bilin, agah olun ki, Allahın ordusu onlardır, uğra çatanlar. Və Şeyx Şərhçi Abdurrahman ibn Qasım buyurur ki, Əl-Səlisətü ənnə mən əta'ar rəsul və vahhəd Allah. Məlif dedi ki, o kəs ki, rəsula itaat edir və Allaha təkləşdirir. Ey, yəni, Əl-Məsələtü əl-Səlisətü min məsəli əl-Səlasə əlləti yecibu aləl-mükəllifi mə'rifətuhə və eytiqaduhə və l-əməl bimucibihə ənnə mən əta'ar rəsulə fīmə əmər bihi və əştənəbə mə nəhə ənhu və vahhəd Allah fi ibadətiyi لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. Müəllif buyurdu ki, kim ki o kəs ki Rasula itaat edir və Allahı təkləşdirir. Yəni üçüncü məsələ. Yəni üçüncü məsələ. Və hər bir mükəlləfə vacibdir bu məsələni bilmək, bu məsələyə etiqad etmək və bunu əməl etmək. O da o məsələdir ki, o kəs ki, Rasula itaat edir, əmr etdiyi şeylərdə Rasula itaat edir, qadağan etdiyi şeylərdə Rasulun əmrlərinə itaat edib qadağan etdiyi şeylərdə çəkinir və ibadətdə Allahı təkləşdirir. Belə bir kəsə Allahın və onun Rasulunun düşmənlərini dost tutmaq olmaz. Bəl yəcbə aleyhi ən yusarimahum və yuqatiahum və yuadiyahum əşəddəl məadət. Əksinə ona vacibdir ki, onlarla əlaqəni, o Allah düşmənləri ilə əlaqəni kəssin, onlara düşmənçilik göstərsin. وَالْمُحَدُونِ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ Allaha və onun rəsuluna düşmən olanlar, onlar da kafirlər. وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهَ مَوَالَاتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمًا Və artıq Allah subhanahu və teala hər bir müsülman kişi və qadına onlarla dostluq etməyi haram etmiş. والموالات المواده والصداقه ضد المعادات dost tutmaq sözünün mənası budur ki dost tutmaq sözünün mənası budur ki yəni sevmək və onlara qarşı sədaqət göstərmək bu düşməsinin əksidir والمحاده düşmən kəsilmək sözünün mənası isə Allah düşmənlərdən düşmən kəsilmək sözünün mənası da budur ki yəni Əl-mücənibətü vəl-müxalifətü vəl-müğadibətü vəl-müadət. Yəni, onlardan uzaq durmaq, onlara müxalif olmaq, nifrət eləmək və düşmənçilik göstərmək. Düşmənçilik sözünün mənası budur. Yəni, uzaq durmaq Allah düşmənlərindən, müxalif olmaq onlara, nifrət eləmək və düşmən kəsilmək onlara. Düşmənçilik göstərmək. Və ləhə əydanə ində əhləl ilim mə'nəyən. Və həmçinin bu düşmən kəsilməyin mənası ilə əlaqəli elm əhlinə görə başqa bir iki məna da var. Elm əhlinə görə bu düşmən kəsilməyin başqa iki mənası da var. Onun birinci odur ki, Ənəl kuffar kanu fi həddin vəl-müminu fi hədd. Vəl-müminu fi həddilləh və rəsulihi və huvəl-iymən vəl-müşrikunu fi həddi iblis və cünudihi və huvəl-kufr. Birincisi odur ki, düşmən kəsilməyin mənalarından birincisi odur ki, kafirlər möminlərin qoyduğu həddə hüduda qarışmaz, o həddən hüduddan uzaq durar, Allahın onlar üçün qoyduğu hədlərdə durarlar, o hədləri aşmazlar və Bu birinci mənasıdır. Yəni Allah Teala'nın qoyduğu qanunlarda, qoyduğu hədlərdə möminlər o hədləri aşmaması, o hüdudları kesməməsi və müşriklərin, kafirlərin qoyduğu hədlərə, hüdudlara yaxınlaşmaması, o hədlərə, hüdudlara daxil olmaması. Bu birinci mənasıdır. İkincisi odur ki, el-qavlu səni, ənəhu leysə beynəl kafirinə vəl-müsliminə illəl-hədid, yəni el-qital bil-hədid. Yəni, Allah düşmənlərinə qarşı düşmən kəsilməyin ikinci mənası da odur ki, yəni kafirlərlə müsəlmanlar arasında yalnız dəmir ola bilər. Yəni dəmirlə döyüşmək. Yəni düşmən kəsilmək budur. Yəni kafirlərlə bizim aramızda yalnız dura biləcək şey dəmir ola bilər. Yəni onlarla dəmirlə döyüşmək. Və qoluhu və lo kana aqraba qarib. Və müəllif buyurdu ki, həmin o düşmənlər ən yaxın insanlar olsalar da belə. Ən yaxın insanlar olsalar da belə onları dost tutmaq olmaz. Yəni bu o deməkdir ki, "Və lo kana man hadda Allah və rasulə ibnək əv əbək əv əxak əv əşirətək" فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتواثر وغير ذلك من الأحكام والعلائق. Yəni o Allaha və Rəsuluna düşmən kəsilən kəs ki var, sənin oğlun olsa da belə, atan da olsa, qardaşın da olsa, ən yaxın qohumun olsa da belə, Allah Teala səninlə onlar arasında hər hansı bir bütün vasitələri vasitələrin bağlantısını, bağlanmasını qadağan edib, səninlə onlar arasında heç bir məhəbbət, heç bir miras söhbətləri, miras əhkamları və digər başqa şəriət əhkamları əlaqəsi ola bilməz. فَإِنَّ الْقُرْبَ اِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قُرْبُ الدِّينِ لَا قُرْبَ النَّسَبِ Və həqiqətdə yaxınlıq, yəni qohumluq, insanın insanın yaxınlığı Nəsil yaxınlığı deyil, iman yaxınlığıdır. İman imana görə yaxınlıq ölçülür. Fəl-müslim və ləu kənə bəidu də fəhvə əxukə fillə. Hər hansı bir müsülman səndən uzaq bir ölkədə yaşasa da belə, o sənin dində olan qardaşındır. Vəl-kəfir və ləu kənə əxak fil-nəsəf fəhvə əduvukə fil-din. Kafir isə sənin doğma qardaşın olsa da belə, O sənin düşmənindir. Və haramun alə kulli muslimin məvalətuhum, bəl yəcib ittixaduhum əədə və buğada. Və hər bir müsülmana onları dost tutmaq, yaxın olsalar da belə onları dost tutmaq haramdır. Əksinə onlara qarşı düşmənçilik və ədavət göstərmək lazımdır. Və müəllif bu məsələyə həmşəki kimi danışdığı Elə bir şeyxin öz kitablarında elə bir məsələ yoxdur ki, danışdığı ona dəlil gətirməsin və həmişə kim yenə şeyx zikr etdiyi, danışdığı məsələyə dəlil gətirək, buyurur ki, Və dəlilu qovlu ta'ala lə təcidu qovmən yu'minuna billahi vəl yu'min əxiri yuvadduunə mən həddəlləhə və rəsulə Və müəllif ayəni gətirdi. Ayədə Allah Subhanə və Teala Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, ey Muhammed, sən elə bir kəslər, elə bir qövüm, elə bir insan, elə bir şəxs görmərsən ki, o Allaha və qiyamət gününə iman eləsin və bununla da yanaşı Allahın və onun Rasulunun düşmənlərini dost tutsun. Belə bir kəs görmərsən. Yəni, bu o deməkdir ki, ayənin mənası odur ki, xitabını Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب يوادون أي يوالون ويحبون من حد الله ورسوله وهم الكافرون وإن كان قرب قريب يعني الله تعالى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap edir buyurdu ki yani o hiç vakit böyle bir şey görebilmez yani insan Allah'a ve Resul'una iman etsin sonra da Allah ve Resul'ün düşmanlarını dost tutsun yani ey Muhammed sen böyle bir şey görebilmezsen Bu şey sənin rastına çıxa bilməz. Həmən o düşmənlər ən yaxın insanlar olsalar da belə onları dost tutmazlar. Fələ yəştəmi'l imanu və məhəbbətə ədə illə. Çünki hər hansı bir insanda iman və Allah düşmənlərinə qarşı məhəbbət cəm oluna bilməz. Bəllə təcidu əl-müminin illə muhaddin mən həddə Allah və rəsulə muadin mən həddə Allah və rəsulə muadin mən ədə Allah və rəsulə. Əksinə, sən müminləri yalnız belə görə bilərsən. Belə görə bilərsən ki, onlar Allahın və Rasulunun düşmənlərinə qarşı düşmən kəsilən, onlara nifrət eləyən və onlara ədavət göstərən görə bilərsən yalnız müminləri. وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْوَاجِبَ يُوْجِبُ مَحَادَّةَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَمَا أَنَّهُ يَسْتَلْزُمُ مَحَابَّةَ مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَوَالَتَهُمْ Və şək yoxdur ki, vacib olan bir iman, şək yoxdur ki, iman nəyi tələb edir insandan? Allah və Rasulun düşmənlərinə qarşı düşmən kəsilməyi. Necə ki, həmsini iman səndən tələb edir ki, Allahı və Rasulunu sevənləri, möminləri sevənləri dost tutmağa tələb edir həmsini səndən iman. Fəmən vələ əl-kafirinə fəqad tərəkə vacibən min vacibətəl iman. Kim? Kafirlər dost tutarsa, artıq vacib olan bir imanı tərk etmiş olar. Və istəhəqqə ən yunfə ənhu əl-imanu kəmə finnusus və layiq olar ki, ondan iman adı silinsin, iman adı götürülsün. Necə ki, bu nastarda, dəlillərdə varid olub. وَكَذَا مَنْ تَرَكَ مَوَالَاتَ الْإِيمَانِ فَقَدْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِيمَانِ وَاسْتَحَقَّ أَنْ يُنْفَ عَنْهُ الْإِيمَانِ Və həmçinin, kim müminləri dost tutmağa tərk edərsə, artıq o da vacib olan bir imanı tərk etmiş olub, tərk etmiş saylar və haqq eləyər ki, layiq olar ki, iman ismi, iman adı ondan silinsin. Və müəllif gətirdiyi ayədə Allah Tərə buyurdu ki, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ Yəni, o düşmənlər, onların ataları, övladları, qardaşları və yaxud yaxın qohumları olsalar da belə, onları dost tutmazlar. Yəni, bu deməkdir ki, لَا يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهُ وَرَسُولَ وَلَوْ كَانُوا الْأَقْرَبِينَ Yəni, o insanlar ən yaxın qohumlar olsa da belə onları dost tutmazlar. Necə ki, bu barədə Allah-u Teala başqa bir ayədə də buyurub ki, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ Allah-u Teala buyurur ki, müminlər müminləri buraxıb kafirləri dost tutmasınlar. Kim belə edərsə, bunu edən kəs bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Və ayədə Allah Teala buyurdu ki, müəllifin məsələ ilə əlaqəli gətirdiyi dəlildə ayədə Allah Teala buyurdu ki, "Ulaikə katəbə fi qulubihimul iman." Və möminlər haqqında Allah Teala danışır ki, deyir ki, onlarla bir kəslərdir ki, Allah onların qəlbində iman yazıb. Ey ulaikə lam yuvadduhum أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساهم وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم Yəni, onlar Allah düşmənləri ən yaxın qohumları olsa da belə onları sevmədilər və bunun da əvəzində Allah Teala onların qəlblərinə iman ilə sabitlik verdi və imanı onların qəlbinə yazdı. Və onlar üçün xoşbəxtlik nəsib etdi və imanla onların qəlbini və bəsirətlərini bəzədi. Və qoluhu və əyyədəhum bi ruhin min. Və Allah Teala buyurdu ki, Allah özündən olan bir ruh ilə onları gücləndirmiş. Yəni, qavvahum binasrin minhum. Yəni Allah özündən olan bir güc ilə onları gücləndirmiş. Və nəvvara qulubuhum bil imani və bil Qur'ani və hücəcihi və səmmə nasrahu iyyəhum ruhan. Və Allah-u Teala, yəni bu o deməkdir ki, Allah-u Teala onların qəlblərini iman ilə nurlandırmış, Qur'an və Qur'anın dəlilləri ilə gücləndirmiş və Allah-u Teala özündən olan bir gücü onlara etdiyi köməyi ruh adlandırdı. Və qovluğu yudxiluhum cənnətin təcrimin təhdiyə l-ənhər xalidinə fiyhə radiyallahu anhum və radu anh. Və Allah-u Teala ayədə buyurdu ki, Allah-u Teala onları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcək, onlar orada əbədiyyən qalacaqlar və Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Əl-cənnətu ismun lidərin cəməət ənvaən nəim əlləti ə'ləhə ən-nazır ilə vəcihilləhil-kərim. Cənnət Allahın yaratdığı diyarın adıdır və o diyar bir çox nemətləri özündə cəm etmiş və orada ən böyük nemət də Allahın üzünə baxmaqdır. Və Allah Teala buyurur ki, yudxiluhum. Allah onları ora daxil edəcək. Cənnətə daxil edəcək. Yəni, cənnətdə onları sakin edəcək. Və hansı ki, o cənnətdə yalnız müttəqilər üçün yaradılıb. Və sümmiyyət bi ismil bəsətin liənnəhə əşcarun mutmiratun və ənharun cariyyatun və qusurun aliyyatun təcri min təhtiyə min təhti əşcarihə və məsakinihə əlməyahu fil ənhar. Və cənnətin başqa bir adı da budur ki, bostan da deyilir cənnətə. Cənnət bostan deyilərək də adlanır. Niyə? Çünki orada ağacların, səmərlərin olduğuna görə, çayların, axar çayların, ucaq sarayların olduğuna görə, hansı ki o çayların, o hansı ki o sarayların və ağacların altından çaylar axır orada. Və qovluhu radiyallahu anhum və radu an. Allah Teala buyurdu ki, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Və hədə ə'lə məratibin nə'im. Və bu da və hədə ə'lə məratibin nə'im və fihi sirrun bədi' və huvə ənəhum ləmmə əsqatul القرائب والعشائر في الله أعوذهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم الفوز العظيم الفضل العميم. Və Allah Teala buyurdu ki, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Və bu Allahın insana bəxş edə biləcəyi ən üstün nemətdir. Allahın insandan razı olması. Və bu ayədə ecazkar bir sir var, qəribə bir sir var, gizli bir an var, gizli bir məqam var. O da odur ki, o zaman ki bu insanlar, Allahın bu ayədə vəsf etdiyi insanlar, ən yaxın qohumları olsalardı belə, onlar Allahın düşmənləri və Rasulun düşmənləri olduqlarına görə onları tərk elədilər, onları sevmədilər, onlara düşmən kəsildilər. Belə etdiklərinə görə Allah-u Teala bu əməllərinə görə onlara əvəzini verdi. Əvəzi də nə oldu? Allah-u Teala onlara əbədi qalacaqları cənnəti bəxş etməklə özündən razı etdi onları. Və sonra Allah-u Teala ayənin axırında buyurur ki, Ulaikə Hizbullah, onlardır Allahın dəstəsi. Ləmmə dəkərə hədihi ni'mə, ətbə'uhu bimə yucibu tərkəl məvaləti li ə'də illəhi fəqal ulaikə, ey əl-müvalun əvliyə Allah, əl-müvalun əvliyə Allah, əl-müsarimun, əl-müvaliyun əvliyə Allah, əl-müsarimun ə'də Allah, hum ulaikə hizbullah, və ənsaru fi ərdihi, və ənsaruhu fi ərdihi, وعباده المقربون واهل كرامته. Və Allah Teala buyurdu ki, ulaika hizbullah, onlar da Allahın dəstəsi. Yəni bu o deməkdir ki, o zaman ki Allah Subhanahu wa Taala bu nemətləri xatırladı, hansı ki onlara belə bir nimət olacaq. Onlar altından çaylar axan cənnətlərə daxil olunacaqlar, əbədiyən orada qalacaqlar. Onlar Allahdan, Allah da onlardan razıdır. Bu nemətləri Allah Teala zikr etdikdən sonra və bu nemətlər də nə ilə əldə olundu? Allah düşmənlərini dost, Allah düşmənlərini düşmən bilib onlara düşmən kəsilməklə nail oldular bu nemətlərə. Və onlar da o kəslər idi ki, Allahın dostlarını dost tutan, Allahın düşmənlərini isə düşmən tutan kəslər idi. Və Allah Teala onlar barəsində başqa bir neməti zikr edib buyurdu, dedi ki, Ulaiku Hizbullah, onlar da Allahın dəstəsi. Allah Teala onları özünə izafə etdi, özünə izafə edib bildirdi ki, Ulaiku Hizbullah, onlar da Allahın dəstəsi. Yəni, onlar da Allahın yerində köməkçilər və onlar da Allaha ən yaxın olan qullar və Allaha ən yaxın olan hörmət sahibləri. Və sonra başqa bir əməllər var ki, hansı ki o əməllər də kimdə olarsa o əməlin miqdarında kafirləri dost tutmuş saylar. Və o əməllər də birincisi budur ki, yəni zikr edəcəyimiz bu əməllər 10 dənə vəsfdir. Hansı ki bu 10 vəsfdən hansındansa biri kimdəsə olarsa, bu əməlin miqdarında həmin insan kafirlər dost tutmuş saylar. Və ondan da birincisi odur ki, Ər-rıda bi kufrül kafirin və ədəmi təkfirihim əv şək fi kufrihim əv təshihin ey mədhəbun min mədəhibil kafirə. Və birincisi odur ki, kafirlərin küfründən razı olmaq, onlara təkfir etməmək və yaxud onların kafir olmasında şək etmək və yaxud onların yolunu düz tutmaq, onların yolunu düz saymaq. Yəni, bu sifət kafirləri dost tutmaq deməkdir. Səniyən, ikincisi odur ki, Ət-təşəbbuh bihim, bi-ədətihim və əxlaqihim və təqalidihim liənnəhu mə təşəbbəhə bihim illə liənnəhu mu'cəbun. Nəbi sallallahu aleyhi ve səlləm yəkul, mən təşəbbəhə bi qovmin fəhmə minhum. İkincisi odur ki, hansı ki bu əməl kimdə olarsa, o artıq kafirləri, əməlinin miqdarına görə kafirləri dost tutmuş sayıla bilər. O da odur ki, onlara oxşamaq, kafirlər oxşamaq. Oxşamaq da ola bilsin adətlərində, onların hər hansı bir adətlərini yerinə yetirir və yox hər hansı bir əxlaqlarına sahibdir və yaxud onlara təqlid eləyir. Çünki bir insan digər bir insana oxşamağa ona görə çalışır ki, ona görə çalışır onu oxşasın, çünki ona qarşı simpatiyası olduğuna görə, ona qarşı məhəbbəti, istəyi, sevgisi olduğuna görə onu oxşamağa çalışır. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim bir qövmə oxşayarsa, artıq o da onlardan sayılır. Üçüncü odur ki, Əl-istə'anətu bihim və thiqatu bihim və ittiqaduhum ə'vanın və ənsaran. Üçüncü odur ki, kafirlərdən kömək istəmək, onlara etibar etmək və onları köməkçilər və yardımçılar tutmaq. Dördüncü odur ki, muavanatuhum və münasaratuhum. Dördüncü odur ki, kafirlərə kömək etmək, onlara yardım etmək İslamın əleyhinə. Xamisən, beşinci odur ki, müşarikətuhum fi əyyədihim bi iənətihim immə bil xüsur əv bi təhniyyəti. Beşinci odur ki, onların bayramlarında yardımlaşmaq, onlardan hər hansı bir işdə müştərək olmaq, bayramlarında onlarla yardımlaşmaq, yardım olmaq, onlara yardım etmək, bu işləri görməkdə. Ya o işlərdə, o yardımlaşmaq da necə olur? Ya o işlərdə onlarla onda şərik olursan, bir yerdə iştirak edirsən, ya da iştirak etməsən, təbrik edirsən. Artıq bu iş baş verəndə sən onları dost tutmuş sayılırsan. Sədisən, ət-tüsəmmi bi əsməyhim. 6-cısı da odur ki, onların adlarını qoymaq, kafirlərin adlarını qoymaq. Səbiən, əs-səfər ilə bilədim li qeyri darurətin. 6-cısı da odur ki, zərurət olmadan onların şəhərinə səfər etmək. 8-cisi da odur ki, əl-istiğfar ləhum və tərəhum əleyhim idə mətə minhum meyyid. 8-cisi da odur ki, onlar üçün istiğfar diləmək, rəhmət diləmək öldükdə. 9-cusu odur ki, mücəmilətuhum və mudahənətuhum fiddin. Onlara qarşı həddindən artıq mülayim və mehriban davranmaq və yaltaqlıq etmək. 10-cu da odur ki, istiaratu qavaninihim və mənəhicihim fi hukmül ümməti və tərbiyyəti əbnəihə. 10-cu da odur ki, onların qanunlarını və yollarını tətbiq etmək ümmət işlərində, ümmətin işlərində, müsülmanların işlərində və müsülmanların övladlarının tərbiyyəsində, ümmətin övladlarının tərbiyyəsində onların qanunlarını və mənhəzlərini, yollarını tətbiq etmək. Fəhəzi bəd-i məzahir məvalətül kufar vəl-məsələ təhtəc ilə bəyənin əktər və fīmə zəkərnə kifayətən inşallah. Və bu bəzi hallar idi, hansı ki o hallar kafirləri dost tutmağa dəlalət eləyir və bundan başqa da vəsflər ola bilsin olsun və bu qədər vəsf kifayətdir. Və sonra biz danışdıq ki, Allah düşmənlərini düşmən tutmaq, Allah dostlarını dost tutmaq və bildirdik ki, bu haramdır. Allah düşmənlərinə dost tutmaq olmaz və ehtiyac var ki, bu məsələ ilə əlaqəli geniş bir təfsilata varaq ki, ola bilsin bəzi işgəllər baş versin eşidən insanlarda bu dərsi və ona görə də Şeyx Salih Əli Şeyx bu üç əsas kitabını şərh edərkən, o da bu məsələyə toxunur. Allah düşmənlərini düşmən tutmaq, Allah dostlarını dost tutmaq məsələsi ilə danışır və buyurur ki, bildirir ki, bu küfür elə bir küfürdür ki, hər zaman dindən çıxaran küfür deyil. Yəni, Allah düşmənlərini dost tutmaq, onlara yardım eləmək hər zaman dindən çıxaran küfür deyil. Bunu bildirir və deyir ki, Şeyx Salih Əli Şeyx və deyir ki, iki qismə bölünür, Allah düşmənlərini dost tutmaq iki qismə bölünür. Birinci qism dindən çıxarandır. O da budur ki, məhəbbətü şirk və əhli şirk. Şirki sevmək və şirk əhlini sevmək. Məhəbbətül küfr və əhlil küfr. Küfr əhlini sevmək və küfrü sevmək. Əvnusratul kuffar alə əhlil iman. Ya da ki, kafirlərə, iman əhlinə qarşı kömək etmək. Qasidən zuhurəl kufru aləl İslam. Hansı qəstlə? O qəstlə ki, küfr İslam üzərində zəfər qazansın. Bihədə dabit yəddatihu mə'nə ət-təvalli. Kəmə dəkərtu ləkum. Təvalliyül kuffar vəl müşrikin kufrun əkbar. Və bu qayda ilə Allah düşmənlərini dost tutmaq məsələsi aşkara çıxır, izah olunur və sizə zikr etdim ki, kafirləri, müşrikləri dost tutmaq böyük küfürdür. Və idə kənə min muslimin fəhəvə riddətun. Əgər müsülman bunu edərsə, mürtət olar ما معنى التولي؟ معناه محبة الشرك وأهل الشرك. يعني الله دشمنلرن دوست تutmak odur ki, yani şirki ve şirk ehlini sevmek. Dost tutmak böyle olur. Yani yuhibbu eş-şirke ve ehle'ş-şirke cemiyen müstemi'aten. Yani şirki sevir. Veyahut şirk ehlini sevir. Ferd olarak veya cemiyet olarak. Ya ferd şirk ehlini sevir veya şirki sevir veya cemiyet olarak şirk ehlini sevir. أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. ويخطى كي الشرك ده sevmir, müşrikü de sevmir. Ama müşrike kömek eder ne için? Müşrik. İslam üzerinde, yani şirk İslam üzerinde zafer kazansın. Ona göre kömek eder. Ama şirki de sevmir, müşrikü de sevmir. هذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله. وأجر بجر الله دشمن نري بجر دوست لارسا بقسل دوست لارسا مسلمان بو إشي ليارسا مرتد olar الله korsun. القسم الثاني ikinci قسم odur ki dinden çıkartmayan yani Allah düşmanlarını dost tutmak iki قسم bölünür. Birinci dinden çıkarandı Salih Şeyh bu şekilde izah etdi ki, bu cür olan da dindən çıxarır. İkinci qism odur ki, Salih Şeyh buyurur ki, وَالْمَوَالَةُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْ جِنْسِ مَحَبَّةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ لِأَجْلِ الدُّنِيَاهُمْ اَوْ لِأَجْلِ قُرَابَاتِهِمْ اَوْ لِنَهْبِ ذَلِكِ Və deyir ki, belə bir halda Allah düşmənlərin dost tutmaq, müşriklərə kafirləri dost tutmaq haramdır. Dostdur nə məqsədlə? Onlardan gələn dünyavi bir mənfəətə görə və yaxud yaxın qohumlardır deyənə, ona görə. وَضَابِتُهُ أَنْ تَكُونَ مَحَبَّةُ أَهْلِ الشِّرْكِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا وَلَا يَكُونُ مَعَهَا نُسْرَةٌ Və deyir ki, hansı halda kafirləri, müşriklərə dost tutmaq dindən çıxartmır. Yəni, onları sevir, dostdur, Nə məqsədlə? Dünyadan ona gələn mənfəətə görə. Yəni, onlardan ondan isə bir mənfəət gələcək. Ona görə onlar dostdur. Amma bu ilə yanaşı onlara kömək olmaz. Bu ilə yanaşı onlara İslamın əleyhinə kömək eləsə, o məqsədlə ki, şirk İslam üzərində zəfər çalsın, artıq mürtət olar onda. لَيَنُوا اِذَا كَانَ مَعَا نُسْرَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَسْتِ ظُهُورُ شِرْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ سَارَ تَوَلِّيًا Çünki, əgər Sevməklə yanaşı, müşrikə də kömək eləsə, müsəlman, o qəslə ki, şirk İslam üzərində zəfər çalsın, artıq dindən çıxar. Bu zaman dindən çıxır. Vahva fil qısmül mukaffar, artıq dindən çıxaran bir əməl etmiş olur, mürtət olur özü də. Fəin əhəbbə əl-müşrikə vəl-kafirə lid-dünyə, lakin müşriki və yaxud kafiri dünyaya görə sevsə, dünya mənfəətinə görə sevsə. Və sara ma'u nəvun نوع موالة معه لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا الدنيا ما أنفتنا يقول مشركلر سير كافرلر سير ونرد كما نيتنا دي وكما اتكتا دي اون نيتنا نلمر كي إسلام alçalsın şirk uzalsın buna göre eləmir dünya mənfəətinə görə eləyir bunu bu halda bu haramdır büyük günahdır lakin dindən çıxaran küfür deyil ودليل ذلك قوله تعالى وبناء الدليل الله تعالى نايسة الله تعالى بقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الله تعالى بقول لك أي إيمان edenler mənim ve sizin düşmənlərinizi dost tutmayın siz onlara qarşı məhəbbətdə çox tələsənsiz yəni can atırsınız onlara məhəbbət göstərməyə Salih Şeyh buyurur ki, قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكافرين أولياء بإلقاء المودة لهم. Salih Şeyh deyir ki, Allah سبحانه وتعالى bu آيدة Allahın və möminlərin düşmənlərini dost tutanları müminler olarak adlandırdık. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, la tettehidu aduvvadu vekum evliya. Ey müminler, ey iman edenler, mənim və sizin düşmənlərə dost tutmayan. Salaşıqdır ki, Allah Teala bunları iman adı ilə vəsifləndirdi. İmanla vəsifləndirdi. Və dəlikə kəmə cəfi sahih muslim. Yəni, ona görə də iman ilə vəsifləndirilməsi bu ayədə dəlildir ki, müşrikləri dost tutmaq, kafirləri dost tutmaq hər zaman dindən çıxaran küfür deyil. Əgər hər zaman dindən çıxaran küfür olsaydı, Allah Subhanahu və Teala bu ayədə onları müminlər olaraq adlandırmazdı. Və bu ayə nə üçün, hansı səbəbə görə nazil olub, salışıq, indi onu da zikr edəcək. Və zəlikə kəmə cə fi sahih və fi təfsir, fi qısıtı Hatib əl-Ma'ruf heytu ənəhu. Və deyir, bu ayənin nazil olma səbəbi var, hadisə var, o hadisə görə gəlib. Və o da Hatib ibn Bəltə radiyallahu anhu sahabə, Bədirdə iştirak etmiş sahabə olur. Onun hadisəsi ilə əlaqəli nazil olub bu ayə. Və o, ərsələ bi xəbər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədi əzimətü min əzaim lil müşrikin likey yəxudu hədrahum min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fələmə kuşifə ləmur qal Ömər radiyallahu anhu linnəbi sallallahu aleyhi ve sellem ya Rasulallah da'ni ədribə unqə hədəl münafiq. Və Hatib radiyallahu anhu sahabi, Bədirdə iştirak etmiş sahabi bir məktub yazır Qureyşə. Onları xəbərdar edir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz ordusunu yığıb gəlir sizin üstünüzə. Bəs işimizi möhkəm tutun, gəlir. Və o vaxt və iş də artıq aşkara çıxdı. Allah Subhanahu vəhy vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki, Hatib belə bir iş görüb. Və bu iş üzə çıxanda Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Rasulullah, qoy mən bu münafiqin boynunu vurum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ömər dedi, utruku ya Umar, ya Hatib, mə həmələkə alə hədə. Peyğəmbər Ömər dedi ki, Ömər, onu tərk elə, onda işin yoxdur. Və Hatib dedi ki, ey Hatib, bu işi eləməyə sənə nə vadir elədi? Bu işi eləməyə sənə nə vadir elədi? Salih Əl-Şeyx bu hədis barəsində buyurur. Fədəllə alə i'tibəril qast. Yəni, bu hadisə nəyi göstərir? Göstərir ki, əgər bu iş baş versə, yəni Allah düşmənləri, müşriklər, kafirlər kiminsə tərəfindən dost tutulsa, burada qəstə baxılır. Hansı qəstli o dostdur? Salih Əl-Şeyx bunu deyir. Vədir ki, fədəllə alə i'tibəril qast. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyə ilə verdi? Qəstə. Hansı qəstdən o bunu edib? Soruşdu. Mə həmələkə alə hədə. Bu işə səni nə vadir elədi? لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا. Çünki əgər qəsd olunsaydı ki, şirk İslam üzərində zəfər çalsın, müşriklər müsəlmanlar üzərində zəfər çalsın, artıq bu nifaq olardı və böyük bir küfr olardı. وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. Lakin başqa bir qəsd olubsa insanın, nə qəsd edibsə, o qəsdə görə də hökm verilir. Qalə aleyhissalatu vəssalam, müstəbinən əl-əmr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, iş ortaya çıxsın, agah olsun deyinə, Hatibə deyir ki, mə həmələkə ya Hatib alə hədə, ey Hatib, sənə nə var edilədi ki, sən müşriklərə bizdən xəbər verdin, məktub yazdın onlara. Casusluq elədin. Hatib deyir ki, ya Rasulallah, vallahi mə həmələni alə hədə məhəbbətü şirk və kirahətü l-İsləm. Ləkin mə min əhədin min əshəbikə illə və ləhu yədun yəhmi bihə mələhu fi Məkkə və leysə li yədun əhmi bihə məli fi Məkkə fəradtu ən yəkuna li bidəlikə yədun əhmi bihə məli fi Məkkə. Və Hatib deyir ki, ya Rasulallah, Allaha and olsun ki, mən bu casusluğumla, bu əməlimlə, bu əməlimi ona görə etməmişəm ki, şirki sevirəm və yaxud İslamı nifrət edirəm. Buna görə yox. Lakin sənin elə bir sahabən yoxdur ki, onun Məkkədə malını qoruyacaq bir adam olmasın. Hansı sahabə, nə qədər sahabən varsa, o sahabələrin Məkkədə mallarını qoruyacaq bir adamları var. Mənim isə Məkkədə mənim malımı qoruyacaq bir adam yoxdur. Mən də bu məktubu Qureyşə ona görə yazdım ki, bu məktuba görə bəlkə onlar mənim malımı qorusunlar. Buna görə etdim bu cəsusluğu, ya Rasulullah. Fəqalən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi salatu ve sellem və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dedi ki, sadəqakum, o sizə doğru dedi. Hatib sizə doğru dedi. Allah Cəllə və Alə qalə fi bəyəni mə fəalə Hatib. Və Allah Teala elə bu hadisə ilə əlaqəli bu ayəni nazil edib. Allah Teala dedi ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, la tətəxidu əduvvu və əduvvukum əvliyəə tülquna iləyhim bilməvəddəti. Ey iman edənlər, mənim və özünüzün düşmənlərini dost tutmayın, siz onlara qarşı məhəbbətdə can atırsınız. O mən yəfəl minkum fəqad dallə səvə əs-səbil. Sizdən kim bunu etsə, artıq o uzaq bir zəlalətə, yəni zəlalət bir yola düşmüş olar. Yəni Hatib, yəni bu söhbət ayədə Hatibdən gelir. Fəfi'luhu dalal, yəni Hatibin bu əməli, şək yoxdur ki, Allah-u Teala bilir ki, zəlalətdir. Və mən mənəən nəbis aleyhissalatu vəssəlam min irsəli Umar əv tərku Umar illə ənə Hatibən ləm yuxricu minəl İsləm bimə fəalə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Ömər radiyallahu anhu qadğan etməsi ki, Ömər Hatibə heç nə eləməsin, heç bir xətər yetirməsin, yalnız ona görə Ömərin qarşısını kəsdi ki, çünki Hatibin elədiyi şey onu İslamdan çıxartmamışdı. Və bu təfsilatı da Salih Əl-Şeyxin şərhindən, üç əsasa verdiyi şərhdən gətirdik ki, qəsdimiz də odur ki, məsələ təfsilatlıdır. Həqiqətən məsələ təfsilatlıdır və bu əməl dindən çıxaran da olur, dindən çıxarmayan da olur və düzgün başa düşülməsin deyənə borcumuz idi ki, bunu bildirək, qeyd edək və Allah Subhanə və Teala eşitdiyimiz şeyləri bizim üçün mənfəətli etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.